Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin mesâhibehâ finnâr. Ve bi senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal, la tuba'u ümmül veled sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi dünya ve ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet tefeyyüz maksadıyla okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve bilhassa beldemizin medarı iftiharı, beldemizde methun Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabe-i kiram ve tabi'in ve salihin ve eski peygamberlerden Yuşa aleyhisselam ve sair Allah'ın sevgili kullarının ruhlarına hediye olsun diye kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımız, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Hazretleri, Mehmet Said-i Bursevi hocamız, bu hadis-i şerifleri bize kadar nakletmiş olan hadis alimleri ve ravilerinin ruhları için, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, düşmanlardan hıfzeden, koruyan, müdafaa edenlerin ruhları için, cümle hayrat ve hasenat sahipleri ve bilhassa şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi bugüne kadar canlı olarak hizmete, ibadete açık tutan, temiz, pak, tamir edilmiş halde tutan, bu hususta yardımcı olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadisleri dinlemek üzere şuraya toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabının 466. sayfasının başından itibarendir. Birinci hadis-i şerif Ümmü Veled hakkında, yani cariye, köle, esir hakkında. Bir cariye, bir esir efendim alınır, satılır. Müslüman esir edilemez. Ama esir edilmiş olan bir şahıs sonradan Müslüman olabilir. O zaman Müslüman haliyle öyle kalır yani. Ve onların azat edilmesinde çok sevaplar vardır. Ötekiler kendi hallerinde alınırlar, satılırlar. Bazı işlerinde, sanat işlerinde vesaire de kullanılırlar, istihdam olunurlar. Onlara iyi muamele yapılmasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti Muhammed'e emir ve tavsiye etmiştir. Bazı günahların kefareti olarak köle azat etmek konulmuştur. Köle azat etmenin sevabı beyan edilmiştir. Köleye yediğimizden yedirmek, içtiğimizden içirmek, giydiğimizden giydirmek, adaletle muamele etmek tavsiye edilmiştir. Yani İslam dini efendim cihanşumul bir din olarak, asırlara hakim bir din olarak kölelerin de insan olduğunu, onların korunması gerektiğini o zaman içinde efendim ortaya koymuştur. Köleye merhamet edilmesi, yumuşak muamele edilmesini esas almıştır. Tabi kölelik müessesesini tamamen kaldırmamıştır. Dileseydi kölelik yasaktır derdi, dememiştir. Çünkü İslam efendim cihadı emrediyor. İslam'ın dostları var, düşmanları var. Harp var, darp var. Yani harp darp olduğu zaman, bir beldeyi istila ettiğin zaman oranın efendim ganimetleri Müslümanların hazinesine geçiyor, beytülmaline geçiyor. Gaziler arasında tevzi ediliyor. Esirler de esir alınabiliyor. Onlar da hizmetlerde kullanılabiliyor. Ne yapalım? İslam'la çarpışmasalardı, İslam'a karşı gelmeselerdi, uğraşmasalardı, İslam olsalardı başında esir olmazlardı. Yani İslam'ın bu işte bir kusuru yok. İslam esas itibariyle insanlara İslam'ı teklif ediyor, Müslümanlık. Yani gel, bırak şu müşrikliği, bırak şu putperestliği, bırak şu yanlış batıl yolu, Müslüman ol diyor. Müslüman olduğu zaman canı, malı, ırzı, haysiyeti, şerefi hepsi kurtulmuş oluyor. Müslüman ol. Allah'ın hakimiyetine karşı gelme. Allah'ın varlığını, birliğini inkar etme. Pekala, başımızın üstünde yeri var diyor İslam. Öyle olmadığı takdirde de ehli kitaba şey tanımış, efendim, cizye verirsin, vergi verirsin. Benim maiyetimde, benim koyduğum İslami kaidelere uygun yaşarsın, efendim, ben sana günahları, şeyleri işlettirtmem ama kendi inancına da baskı yapmam. İstediğin gibi yaşarsın, ahirette de Allah'a hesabını verirsin. Ben sana İslam'ı tebliğ ettim zihniyetini gidiyor İslam. Tabi bu harfler, dertler olduğu için esirlik müessesesi de olabilir diye kabul etmiş. Fakat esirlik müessesesini ıslah etmiş. Onu adalete, merhamete istinat ettirmiş. Şimdi bir cariye satın alınabilir. Cariyenin eğer efendisinden bir çocuğu doğarsa, efendim, ona ümmü veled deniliyor. Yani çocuk anası cariye. O çocuk anası olunca onun için bir şeref olmuş oluyor. Artık o satılamaz. Yani diğer esirlerin durumundan daha, efendim, yüksek bir duruma geliyor. Efendim, şeyin, o efendinin yanında öyle şey yapıyor, satılması olmuyor. Bu hadis-i şerifte, efendim, Darakutni ve Taberani'den naklen Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ümmü velet olan cariye, yani çocuk meydana getirmiş olan cariye artık satılamaz diye fıkhın hükmünü beyan etmiş. Bunun arkasındaki iki hadis-i şerif: La tuba'u semeretu hatta yebdu salahuha ve la tebda'u semerete hatta yebdu ve salahuha ve tezhebe anhul ate. Meyvanın satışıyla ilgili bir ticari hükmü bildiren iki hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet etmiş birincisini. Meyvanın salahı, iyiliği belli, iyice belli olmadıkça satılmaz meyve. Yani bu ağaç var ya, işte yazın meyve verecek ya, ben sana onun meyvasını sattım, ver parasını. Öyle şey yok. Bunun yağmuru var, dolusu var, karı var, kışı var, afeti var, seli var, efendim, fırtınası var, sam yeli bazen vuruyor, şey yapıyor filan, bir şeyler oluyor, olmayabilir. O alan kimse şey yapmasın, mağdur olmasın. İkinci hadis-i şerifte daha açıklamış, efendim, meyveyi satmayın, onun böyle salim olduğu, tamamen olgunlaştığı görülmedikçe ve afetlerden mahfuz olduğu belli olmadıkça. Yani tarlada meyve görülecek, ağacın üstünde meyve görülecek, olgunlaşmış, tamam. O zaman satarsın. Bak şu ağaçtaki portakalları satıyorum. Bak şu belirmiş olan, efendim, karpuz tarlasında karpuzlar var. İşte sana bunu şu kadara satarım diyebilirsin. Ama ben buraya karpuz ektim. Al, öyle şey yok. Ya bir afet olursa, bak mesela Tekirdağ'a uğradık. Orada dediler ki karpuzları ikinci defa ektiler. Niye? Birinci ektiklerini Çernobil afeti mahvetmiş. Ta oralara kadar tohum büyümemiş. Tohumun şeyini şaşırtmış. Allah'ın kudretinden korkmak lazım. Yani Allahu Teala Hazretleri bize azap gönderip bizi inim inim indirtmeye kadir mi? Kadir. Bizi, efendim, durduğumuz yerden ne olduğunu anlamadan meyvasız yiyeceksiniz, içeceksiniz, susuz bırakmaya kadir mi? Kadir. İşte misal. Karpuzları ekmişler, tarlada hiçbir şey bitmemiş, ikinci defa ekmişler, ikinciler demek ki şey yapmış. Allah bizi yolunda daim etsin, gazabına maruzlardan eylemesin, azabına, cezasına uğrayanlardan eylemesin. Eylemesin ama tabi insan dua ediyor, günahkarız, eksiğimiz kusurumuz da çoktur, yüzümüz de karadır ama mümkün olduğu kadar Allah'ın yolunda gitmeye çalışmak lazım. İsyan ederek, efendim, günahlara dalarak, günahta devam ederek dua olmaz. Yani dua, insan kendisini düzeltmeye çalışacak da gene beceremedim, gene eksiğim var, ancak bu kadarına gücüm yetti diyebilecek. Ama günaha devam, duaya da devam. Öyle şey yok. Yani günahtan Müslümanın kesilmesi lazım geliyor. Ben çok korkuyorum. Bu bizim şeyde, memleketimizde bir böyle, tabii Avrupa'dan geliyor bu. Milletler artık birbirlerinden etkileniyorlar. Bir fikir bir yere yayılıyor. Bir yerde durmuyor. Saklı ve örtülü kalmıyor. Avrupalılar efendim kızların omuzuna, erkekler o ellerini atarlar. Ellerini avuçlarını alırlar, gezerler. Bakarsın 3-5 sene sonra bizim memlekette de belirmiş. Tövbe yarabbi. Var mıydı bizim şeyimizde böyle bir şey? Yoktu. Evliler bile yapmazdı. Evliler bile yapmazdı. Bizim töremiz başka türlüydü. Efendim Avrupalılar üstsüz geziyor, altsız geziyor, bilmem ne filan. Hadi bakıyorsun bizdeki taklit aynı. Avrupalılar kot pantolon giyiyor, hadi bizimkiler. Avrupalılar bilmem üstünde şöyle şu yazı yazılı bilmem neyi giyiyor, atleti, hadi bizimkiler. Yahu senin bir şahsiyetin yok mu? Ne diye taklit ediyorsun? Böyle her şey geliyor. Bir de deniz modası geldi. Bir de deniz modası geldi ki yaz tatili modası, deniz modası, millet bir çıkıyor gidiyor. Bak şimdi bizim caminin bile şeyi azaldı. Tabii yazın herkes şey memleketine falan gidiyor. Harmanı var, fındığı var, mahsulü var, toplayacak falan. Bizim kardeşlerimiz iyidir de hani herkes bir deniz kenarına gidiyor. Deniz kenarına gidiyor ama geçen sene Tekirdağ yolu üzerinde şimdi ben gördüm geçerken geçen hafta. Yani adamların bir kışlık evi var şehirde, bir de orada yazlık apartman yapmışlar. Ayrı yazlık şehirler kurulmuş oraya. Fukara yiyecek ekmeğine katık bulamazken iki tane ev keyif olsun diye, deniz kenarında sefa sürülsün diye siteler, birer odalı, ikişer odalı, akşamları müşterek eğlenmeler, ateş yakmalar, dans etmeler, gezmeler, tozmalar filan bu sene 1/3 nispetinde azalmış yazlığa rağbet edenler. Dedim niye? Dediler ki geçen sene gelenlerden bazılarıyla konuştuk, çocukları çığırından çıkmış. Kötü alışkanlıklar edinmişler, kimisi afyona filan başlamış. Yani uyuşturucu filan kullanmaya başlamış. Çünkü şey, efendim bu nefis kabarıyor tabii orada. Kızlar çıplak, oğlanlar çıplak, efendim zevk var, eğlence var. Yani bir kere Allah yani rahmeti, koruması, hıfzı himayesi insanın üzerinden bir kalktı mı ondan sonra toplayamazsın artık. Yani nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem. Döndüğü yere döndürürüz, cehenneme götürürüz. Dediği gibi Allah-u Teala Hazretlerinin Allah'ın yardımını dilemek lazım. Allah'ın yardımından mahrum duruma düşmemek için çalışmak lazım. Tabi orada nefisler kabarıyor. Şehvetler uyanıyor. Efendim şeytanlar dolaşıyor. Şeytanlar çarşıda pazarda bile dolaşıp plajda cirit atıyorlar. Plajda çıplak kadın orada, çıplak erkek burada. Yani bir doğru düzgün düşüneni kalır mı? Kalmaz. Ondan sonra ne bereket kalıyor, ne şuur kalıyor, ne din kalıyor, ne ahlak kalıyor, ne çocukta anaya babaya itaat kalıyor, ne derslerine çalışma duygusu kalıyor, ne ciddi çalışma arzusu kalıyor. Havai bomboş bir nesil, davul gibi. Vur güm güm ötsün. Bilgi yok, çalışma arzusu yok, ciddiyet yok, gayret yok. Yani ben Almanya'da bulunduğum zaman sabah namazını fabrikada kılıyordu işçiler. Bizim küçük çocuk okula giderken hava karanlıkta gidiyordu. Karanlık da servise yetişecek, okula gidecek, karanlıkta gidiyordu. Öyle başlıyorlar, öyle çalışıyorlar. Harıl harıl harıl harıl çalışıyorlar. Eğlencesini taklit ediyoruz, çalışmasını. Çalışmasını taklit etmiyoruz. Yani insanın başına bir böyle bu edepsizliklerden bir felaket gelir diye korkuyor. Allah affetsin, ıslah etsin, doğru yola getirsin. Bizleri de tevbe edip hak yola efendim dahil eylesin. Batıldan ayağımızı kessin, haramdan nasibimizi kessin, doğru yolda eylesin. Şimdi 4. hadisi şerifte la tebayyau bil hasa ve la tenaceşu ve la tebayyau bil mülamese ve men iştera muhallefeden kerhen fel yeruddeha vel yeruddeme aha sa'a minet ta'am. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten, burada da şey, alışverişin cahiliye devrinde, yani cahillik zamanında, İslam gelmeden önce Araplar arasında cari olan şekilleri yasaklanıyor. Efendim, taş atmak suretiyle alışveriş yapmayın. Artık o taşı atarak kura çeker gibi bir usulle demek bir alışverişleri varmış, öyle değil. Alışverişte satan da aldanmayacak, alan da aldanmayacak. Mal ortada olacak. Peygamber Efendimiz çarşıyı pazarı dolaşırdı sallallahu aleyhi ve sellem, malın altını üstüne bakardı. Yani üstü öyle dizilmiş, altı bozuk olduğu zaman mengaşana feleyse minna, kim bizi aldatırsa bizden değildir buyururdu. Öyle aldatmaca yok. Mostere yapıp, gösteriş yapıp arkadan bozuğu, çürüğü, çarığı şey yapmak yok. Öyle cahiliye devri alışverişleri de yok. Yani aldın mı aldın, tamam, bitti, öyle şey yok. Sonra bazısı mal almaya gelir, yanına bir sağ yanaşır, vay bu mal ne kadar güzelmiş ya, ne kadar da inceymiş, kaça bu efendim, 2500 lira, sudan ucuz ya, ben 3000 lira veririm, 4000 lira veririm. Alacak değil. Buradaki adamın yanında rekabet yapıyor efendim, malın fiyatını arttırtıyor, satıcı ile ortak aslında. Efendim, malı daha pahalıya satacak. Böyle şey yapmayın diyor Peygamber Efendimiz. Yani malı kızıştırmayın. Almayacağınız malı yanına gidip de adam alacaktı, yok ona satma, bana sat, ben şu kadar daha fazla veririm filan diyerek böyle oyunu da yasaklamış. Vela tenercesi şu diyerek efendim, el koymak suretiyle de alışveriş yapmayın. Tamam, şu mal benimdir. Tamam, şu elimi sürdüğüm mal benimdir filan diye. Yani bakın, malın evsafı belli olsun, ayıbı, kusuru, meziyeti belli olsun gibi böyle şey, körü körüne alışverişi yasaklamış. Ve men iştera muhallefeten, sağılan bir hayvanı satın alan kimse eğer hoşlanmayıp geri verecek olursa, memesi doluydu sütle, sağdı, şey yaptı, onun karşılığında yiyecekten bir sağ vererek öyle reddetsin, tamam almıyorum, vazgeçtim filan dediği zaman, yani istifade edip de öyle etmesin, istifadesinin karşılığını versin diye buyurmuş. Bu hadis-i şeriften bizim alacağımız ders, yani alışverişte mal aşikar olacak, alan satanın rızasıyla olacak, yeden bir yedin karşılıklı olacak, faiz riba muamelesi işlemeden tertemiz aşikar bir alışveriş yapılacak. Öyle götürü usullerle, her tarafı belli olmadan efendim, körü körüne karanlık bir alışveriş uygun değil diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerinden anlıyoruz. 5. hadisi şerif, sosyal içtimai hayatımıza ait bir takım tavsiyeleri ihtiva ediyor. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, la tebagadu ve la tekata'u ve la tedaberu ve la tehazetu ve kûni ibadallahi ihvanen kema emerukumullah ve la yahillu li müslümin ve la yahillu li müslümin en yehcüre akahu fevke telâseti eyyam. Sadaka Resulullah. Enes İbni Malik radıyallahu anh ravisi, kaynakları da sağlam hadis kitapları, Buhari, Müslim, Tahavi, Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi de rivayet edilmiş bir hadisi şerif. La tebagadu, birbirlerinize buğzu, adavet etmeyin. Düşmanlık yapmayın. Kindarlık, hasımlık yapmayın birbirinize. Ve la takata'u, birbirinizle alakaları kesip küsüşmeyin. Ben sana küstüm, sen bana küstün, defol, yüzüm görmez, gözüm görmesin, efendim, cehenneme kadar bilmem ne filan konuşmuyorlar. Dargınlık yok, birbirleriyle buğz edip, kin tutup, adavetleşmek yok. Ve la tehasedu, birbirinizle hasetleşmeyin. Tefaul babu, müfaale manasına, yani müşareket manasına, birbirinize karşılıklı haset etmeyin. Haset ediyor. Adamın şu malı var, bu malı var. Efendim, zengin. Efendim, vay be, kuş sütüyle besleniyor ya. Nerede gördün? Atıyor, tutuyor. Yani şey yapıyor böyle. Efendim, haset ediyor. Kendisi bir mal çıkarmış ortaya, ötekisi bir mal çıkarmış, onunki satılıyor, kendisininki satılmıyor, haset ediyor. Birisine halkın teveccühü fazla, ötekisinin kendisine teveccüh edilsin istiyor, o teveccüh yok, hadi buna çamur atıyor, haset ediyor. Öyle şey yok. İslam'da yok yani. Yoksa hayatta var, çok. Hayatta bu gibi edepsizliklerin her çeşidi var. Ama Peygamber Efendimiz yapmayın diyor. Yani Müslümansan, Peygamber Efendimiz'in has ümmetiysen, Allah'ın rızasını arayan bir insansan yapmayacaksın. Yoksa hani haya etmiyorsan ne istersen yap diyor Peygamber Efendimiz. İlla lem testahyi fasna maşiyete. Utanmazsan ne istersen yap. Utanmayana her şey serbest. Her türlü edepsizlik serbest. Buyur. Hepsini yap. Utanana, bizim sözümüz utanana, efendim ahlaklı kimseye, imanlı kimseye, ahlaklı dürüst kimseye, Peygamber Efendimiz'e saygısı olan kimseye, Kur'an'a imanı bağlılığı olan kimseye, dine inanan kimseye, ahirette hesap göreceğinin idrakinde olan kimseye, Allah'ın rızasını arayan kimseye bu sözler. Birbirinize buğz etmeyin, kalkacak. Kinler, buğzlar, adaletler kalkacak. Küsüşmeyin, alakayı kesmeyin. Barışacaksın, dargınlık yapmayacaksın. Gelip gelmeyene gidi vereceksin. Alakayı kesene sen varı vereceksin. Resulullah söyledi diye, onun hatırına, onun sevgisine. Evet, sana da ağır gelir ama bizim kardeşlerimizden bir tanesi yeni derviş olmuş. Abdülaziz Efendi rahmetullahi aleyh de demiş ki, dargın olduğun kimselerle barış. Hak sahiplerine haklarını ver, dargın olduğun kimselerle de barış demiş. Birkaç gün sonra sormuş, nasılsın, ne yapıyorsun? Efendim işte tavsiyelerinize tutuyorum, barışıyorum filan ama demiş, dargın olduğum kimsenin yanına gidip ben barışıyorum. Hadi dargınlığı bırakalım, barışalım diyorum ama izzeti nefsime çok dokunuyor demiş yani. Zor geliyor demiş. Hakikaten zor gelir insana. Yani küsmüşsün, o sana bir kötülük yapmış, gideceksin, barışacaksın. Kolay bir şey değil. Ama Allah için olunca insan tahammül eder. Allah rızası için harbe tahammül ediyoruz, açlığa tahammül ediyoruz. Efendim her şeye tahammül ediyoruz. Cihada tahammül ediyoruz. Allah rızası için tahammül edilir. Hocamızın cevabı şahane. Diyor ki, evladım, evladım, nefsin izzeti mi olurmuş? İzzeti nefsime dokunuyor diyor. Yani nefsimin izzetine dokunuyor. Nefsin izzeti mi olurmuş diyor. Ha, çok ince bir cevap. Çok önemli bir cevap. Yani bu nefis denilen şeyin, bu izzet dediği şey, izzeti nefis değildir, burun büyüklüğüdür aslında. Aslında gururdur. Aslında kibirdir. Bu gurur ve kibir ve ucup, kendini beğenmişlik, kötü bir huydur. Allah bu gibi kimselere efendim tevfikini refik etmez. Yani hak yolu göstermez, hayra muvaffak etmez. Efendim cennete giremez kibirli olan insan. Kibirliyi sevmez, mütevazı kimseyi sever. Kibirli olanı illa aziz, zelil kılar Allah. İlle burnunu yere sürttürür. Tevazu eden de illa yükseltir. Allah-u Teala Hazretlerinin manevi kanunudur bu. Onun için kibirli olmayacağız. Nefsimizin böyle bize söylediği, içeriden fıs fıs söylediği şeylere aldırmayacağız. Allah'ın emrini tutacağız. Nefis bize ne söylüyor? Git plaja, hem çıplak kadınları seyredersin, hem yüzersin, hem zevk, hem sefa. Yok. Nefis, sen ne yapıyorsun? Kim yanacak ateşte? Sok bakalım elini şu ateşe. Sok bakalım şu mumun ateşi üzerine şöyle. Şu kahve pişen efendim ocağın üstüne parmağını biraz sok bakalım. Dayanamadı elim, ayağım, bilmem, yandı. İşte bak, buna bu kadarcığına dayanamazsan, bu kaç defa yıkanmış da dünyaya öyle çıkmış bu ateş. Cehennemin ateşine nasıl dayanacaksın? Onun için girme bu şeylere diye kendimizi tutmamız gerekiyor. Buğz etmeyin birbirinize. Birbirinizle alakaları kesmeyin. Birbirinize sırt dönmeyin. Tedabberü birbirine sırt dönmek demek. Arka çevirmek demek. O bir tarafa gidiyor, bir tarafa, yüzüne bakmıyor. Sonra haset etmeyin birbirinize. Yani Allah vermiş ona, daha çok versin ne olur. Sen de istiyorsan kendine de iste. Kendine istemek serbest. Ya Rabbi, bu kardeşime çok zenginlik vermişsin, onu daha çok olsun, ona karışmam da bana da ver diyebilir. Temenni edebilir, gıpta edebilir. Ya Rabbi, şu kardeşime ilim vermişsin, maşallah, bana da ver. Şu kardeşim şu camiyi yaptırmış, şu hayrı yaptırmış, bana da nasip et ya Rabbi diyebilirsin. Ya Rabbi, fakirlik canıma tak etti, biraz zenginlik ver, biraz nimet ver, efendim biraz da rahat edeyim. Güzel şeyleri istemek serbest, yasak değil. Haset, karşısındakinin eline geçeni kıskanmak. O yasak. Şeyh Sadi'nin güzel bir tespiti var. Şehzadi Şirazi, İran'ın en büyük şairlerinden diyor ki, ömrümde aklımı kullandım, zekamı kullandım, herkesi razı ettim kendimden. Herkesi memnun ettim. Yani becerdim işimi, gönlünü alacak sözler söyledim, iyilik yaptım, herkesi razı ettim. Hem ginanra razi kerdim. Meğer hasudra. Hasetçi müstesna. Hasetçiyi memnun edemiyorum. Ne yapsam memnun olmuyor. Neden? Hiçbir şekilde razı olmuyor, memnun olmuyor. Ancak bendeki nimetin gitmesini istiyor. Bu adam inim inim inlesin. Bu adam yerlerde kıvransın. O zaman gülecek. Kenarda hoşuna gidecek o zaman. Oh. İçi rahat edecek. Böyle şey olur mu? Hasetçinin mantığı bu. Herkesi razı ettim diyor Şehzadi, hasetçiyi edemedim diyor. Çünkü o benim elimdeki nimetin gitmesinden başka bir şeyle hoşnut olmuyor ki. İlle bendeki gidecek. Ya Allah sana benden çok versin. Hayır, bana vermese de olur ama sendeki gitsin ille. Bu mantık yani. Bu kıskançlık duygusu. Bu kıskançlık tabii çok şeyler yaptırtır insana. Kadınların kıskançlığını biliyorsunuz, çocukların kıskançlığını, kaprislerini biliyorsunuz. Neler yaparlar? Bir bebeği alırsın kucağına, şap şup seveceksin, öpeceksin. Bakarsın oradan kardeşinin karnı ağrımaya başlar. Kıskanır. Hadi evladım ben seni çok seviyorum bilmem ne falan, biraz ona şey yapmak gerekiyor o zaman. Kıskanmasın diye. Kıskanmamayı öğretmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz haset etmeyin diyor birbirinize. Sonra buyuruyor ki وَكُونِ اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهِ. Allah'ın size emretmiş olduğu gibi ey Allah'ın kulları birbirinizle kardeş olun. Allah emretmiş. Bizim kardeş olmamızı kim emretti? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ. Müslümanlar ancak kardeştir diye Kur'an-ı Kerim'in ayetleri emretti. Allah-u Teala Hazretleri bizi kardeş etti. İslam kardeşliğiyle. Bu kardeşlik lafla kardeşlik olmaz. Allah-u Teala Hazretleri bizim kalbimizi biliyor. Kardeşliğimizdeki eksiği kusuru da biliyor. Mantığımızdaki oyunları da bilir. Yani iyi kardeşlik yapmak zorundayız. Hakiki kardeşlik yapmak zorundayız. Komşusu açken kendisi tok, sırt üstü, keyifli yatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Bizim Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir buyuruyor. Onun için biz kardeşiz. Afganistan benden kilometrelerce uzakta bir ülke ama oradaki kardeşlerimin derdi benim yüreğimde. Türkistan'daki kardeşimin derdi yüreğimde, Bulgaristan'daki kardeşimin derdi yüreğimde, Kırım'daki, Sibirya'ya sürülmüş, filanca yerdeki, efendim zulüm altındaki, Kuzey Afrika'daki, Güney Afrika'daki, ne bileyim yani, Amerika'daki, her yerdeki kardeşlerimden dolayı içim yanıyor. Çünkü Müslümanlar kardeştir. Tabii burada bir şey var. Herkes üzülür. Üzülmek yetmez kardeşlerim. Yani bunun çaresini bulmak zorundayız. Şimdi sen papalığa bir şey yapabilir misin? Yapamazsın. Neden? Bütün Hristiyan alemi var arkasında. Küçücük avuç içi kadar bir Vatikan devleti var. Hiçbir devletin tasallutu altında değil, kanunlarının boyunduruğu altında değil, hür Vatikan devleti. Yani papazlık, İncil, Katolik kilisesi, ne isterse orada kendisi dini kanunlarına göre yaşayabiliyor. Hiçbir şey gelip de tepesine şey yapamıyor. Sen de oraya büyük elçi tayin ediyorsun. Neden? Canım bütün Hristiyanlar ona öyle hürmet ediyorlar ki sen oraya büyük elçi tayin etmesen senin burnundan getirirler diye mecbur kalıyorsun yani politika icabı. Onların birlikleri sana öyle öyle davranmak mecburiyeti getiriyor. Müslümanlar da öyle birlik olsa, Hristiyanlar da, gayrimüslimler de, İslam düşmanları da ayağını denk alacak. Ama öyle değil ki, Bulgaristan'da bizim kardeşlerimizi eziyorlar, Iraklı adam Bulgaristan'ın iç meselesidir diyor. Tüh sana! Ne biçim Müslümanlık? Yazıklar olsun sana! Tüh, iç meselesiymiş. Ya orada ezilen senin Müslüman kardeşin. İç meselesiymiş. Bulgaristan'ın ticaretini reddetse, kabul etmese, senin malını almıyorum, senin tırınla taşınırsa o taşımayı da kabul etmiyorum diyorsa, bir ambargo uygulasak yola gelir. Rusya'ya bir ambargo uygulasak yola gelir. Amerika'ya bir ambargo uygulasak yola gelir. İslam alemi 1 milyar. Dünyanın üzerinde 1 milyar ama koyun sürüsü gibi. Başlarında bir tane çoban, birkaç tane köpek, hav hav hav, tamam koca sürüyü idare ediyor. Olmaz. Yani bu İslam kardeşliğinin canlı olması lazım. Yani O Arap kardeşlerimizin paraları çok diye Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan efendim sömürüyor. Yani ticaret, mal götürüp şey yapıp istismar ediyor. Hiçbir şeyinizi almayız. O kardeşlerimizin camilerini açıp bakalım. Serbest bırakın bakalım. Onlara dokunmayın bakalım diversek topluca hareket edip kurtulacak kardeşlerimiz. Yani silah atmak değil. Biz yani önümüzdeki günlerde inşallah bunu yazacağım gazetelere şeylere de. İnşallah efendim yabancıların mallarını almayalım. Bak nasıl yola gelirler. Şimdi bizim bir kardeşimiz Ömre'ye gitmişti. Ömre'den elini kolunu salladı, boş geldi. Ötekiler hediye almak için çarşıya pazara çıktılar, o gitmedi. Diyor ki ben diyor her yerde konuşmalarımda söylüyorum. Efendim bu ticari yoldan çok kayıplara uğruyoruz diye. Oradan diyor takke alsam diyor Tayvan'dan. Tesbih alsam Çekoslovakya'dan. Efendim o yün kenarı kıvırıp ay işaretli başlıkları alsam Romanya'dan. Seccade alsam İtalya'dan. Hiçbir şey almam diyor. Bir hurma alırım, bir zemzem getiririm, bir misvak getiririm, biter diyor. Biz bu şuurda olsak hepsi yola gelir. Bütün Suudi Arabistan'ı Japon malları kaplamış, bize de giriyor. Amerikan malı, İtalyan malı, Japon malı, Alman malı, fark etmez. Efendim, adamlar tabii sattıkça zenginliyorlar, zenginledikçe mallarını ilerletiyorlar, geliştiriyorlar. Biz hiçbir yerden bir şey almasak, kendi arabamızı kendimiz yapsak, bu iş dört tekerlekten başlar, sonra mükemmelleştiririz yani. Biz de çaresini bulur, geliştiririz. Görmüyor musun Skoda arabaların eskiden tekerlekleri yamuktu böyle, şimdi yeni şeyleri bayağı bir düzeltmiş, bir hale yola koymuş satarak. Almayalım. Şimdi Japonya ne kadar, hangi ülkelerden ne kadar hacı gelmiş diye listeyi getirdiler, gazeteyi önüme koydular. Baktım, efendim Japonya'dan 100 milyon mudur, 120 milyon mudur nüfusunu unuttum, bizim lisede okuduğumuz zamandan çok değişti. 10 taneden az hacı göndermiş. Ama bütün İslam aleminin parasını sömürüyor. Tamam, ben senden hiçbir şey almıyorum. Ne senin teypini, ne videonu, ne arabanı, ne şuyunu, ne buyunu, hiçbir şeyi almıyorum diyiversek yalvarırlar etrafımıza. Amerika da yalvarır, şey de yalvarır. Çünkü biz onların açık pazarıyız. Açık pazarı olmamızdan elindeki malı ne yapacak? Turşusunu mu kuracak? Otomobil turşusunu kim görmüş? Turşusunu mu kuracak? Almazsan çürüyüp kalacak. Almayıversin, olur biter. Çünkü zulüm yapıyor sana. Çünkü senin hürriyetine kastediyor. Çünkü senin ülkene saldırıyor. Çünkü senin kardeşlerini kesiyor. Güney Afrika'yla çok büyük ticaretimiz varmış. En büyük ticareti yapıyormuşuz. Nedir Güney Afrika'dan ne geliyor? Afrika'nın ta güneyinden Türkiye'ye ne gelir? Gazete yazmıyor. Dikkatli böyle okudum. Bilmem %400 bir rakamlar falan ama unuttum şimdi. Çok büyük ticaret. Ne yapıyoruz? Onların o zencileri öldüre öldüre elmas madenlerinden çıkarttığı elmasları alıyoruz. Burada boyunlarımıza takıyoruz, yüzüklerimize takıyoruz. Ne olur olmasa elmas, aç mı kalırız? Bilakis çok oluruz yani, paramız oraya gitmemiş olur. O adamlar orada zencileri öldürüp elmas madeninden elmas çıkartıyorlar. Biz en büyük ticareti onlarla yapıp efendim şey yapıyoruz. Gösteriş meraklısı bir milletiz. Parmağımızda elmas yüzük olacak, boynumuzda elmas gerdanlık olacak, kulağımızda elmas küpe olacak. Takmam onu. Takmam. Allah rızası için takmam. Ona da o parayı kaptırmam. O kardeşlerimi de orada o elmas yüzünden ezdirtmem. O insan, o da ana baba evladıydı. Yazık değil mi? Onun için yani Allah bize şuur versin. Yani Allah nereden çıkarttın bu sözleri? Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki "Kûnû ibâdallâhi ihvânen kemâ emerekumullah." Ey Allah'ın kulları, Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun diyor. Kardeş olun demek, tamam kardeş olduk diye yan gelip yatmak değil. Yani derdiyle dertlenmek, mümkünse yardım etmek. Hiçbir şey yapamazsan malını almaz. Avrupa'dan hiçbir şey gelmese. Türkiye'de her şey yapılıyor elhamdülillah. Ben şimdi Almanya'ya gidiyorum. Gittiğim seneler oldu. Başka ülkelere gidiyorum. Ne alayım geleyim? Eski bir bakan arkadaşla beraber bir gittik. Oralarda, çarşıda, pazarda bir mantonun yanına yanaştı. Şunu alacak. Dedim ki bunun daha güzeli Türkiye'de var. Daha komiğini söyleyeyim dedim. Yani bu yanaştığın şey belki Türkiye'de yapılmış, buraya gönderilmiştir. Konfeksiyon. Buradan ne alıp götüreceksin? Alma dedim. Vazgeçirdim yani. Ne alacaksın? Lüzumlu şey alalım. Yapamadığımız bir şey alalım mı? Zaten yaparız da. Yani şu Türkiye'de yapılamayacak hiçbir şey yoktur. Her şeyi yapacak hale geldik. Atom santralda yaparız. Para buldunuz. Kâfi diyor işte, profesörler söyledi gazetelerde. Para oldu mu yaparız dedi. Atom santralda yaparız. Silah da yaparız. Uçak da yaparız. Yunanistan silahlanıyormuş. Şu kadar tank, bu kadar helikopter, bu kadar bilmem ne, bu kadar bilmem ne. Yani biz hepsini memleketimizde yapabiliriz. Yaparız da satarız da. Ama birlik ve beraberlik ve kardeşlik şart. Etrafımız düşman dolu. Yani bir böyle efendim çitin içinde oturuyoruz ama dışarımızda kurtlar uluyor, ayılar böğürüyor, yaban domuzları sesleri, tilki sesleri. Böyle bir ormanın içinde kalmışız ki yani her an tetikte durmak zorundayız. Hadi gel birbiriyle uğraş. Hadi gel yan gelip yat. Hadi gel plajlarda vakit geçir. Hadi gel efendim dini imanı, mesuliyet duygusunu unut. Vur patlasın, çal oynasın efendim, eğlen. Çocuklarını çürüt. Afyonla, şeyle, esrarla, dansla, kumarla, zinayla nesil kalmasın ortada. Olmaz ki. Allah bize şuur versin. Şimdi yaz günü oldu mu, bir plaj mevsimi geldi mi, bir salgın hastalık. Ondan sonra bütün kış boyunca zor tedavi edersin bu adamları. Bu hastaları, bu efendim, bu günahkarları bütün kış boyunca zor tedavi edersin. Allah bizi bu böyle felakete güldür güldür giden şaşkın insanların arasından kendisini sıyıranlardan eylesin. Devam ediyor Peygamber Efendimiz aynı hadisi şerifte. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسَةِ اَيَّامٍ. Bir Müslümana, Müslüman kardeşinden 3 günden ziyade efendim küsüp uzak durması helal olmaz. 3 günden ziyadesi helal olmaz. 2 gün, 3 gün sinirlendim, biraz sentine uğramadım filan, 3 günden fazlası yok. Ondan sonra gideceksin gene, merhaba diyeceksin, şey yapacaksın. Yani biraz bir ayranın kabarması geçinceye kadar birazcık böyle bir şey vakit tanıyor gene. Ondan sonra barışacaksın. 3 günden fazla dargınlık bir Müslümanın, Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargınlığı helal olmaz. Şimdi bizim çok akıllı bazı kardeşler vardır. Bu hadisin senedi nerede? Zayıf mı, kuvvetli mi? Kuvvetli hadis. Hadi bakalım yap. Buyur. Sapasağlam. Buhari'de de var, Müslim'de de var. Hadi bakalım haset etme bakayım. Hadi bakayım dargınlığı bırak bakalım. O kadar din düşmanları duruyor, gelip bize çatıyor. Neden? Rekabet var. Rekabet var, haset var. Hadi bakalım hadis-i şerifin hizasına gel bakalım. Bir hadis söyledik mi? Senedi nasıl diye sorarsın. Bunun senedi sağlam. Buyur. Hemen ilk hatırına gelen o hadis mi? Hemen senedi ne? Sağlam mı, zayıf mı? Sağlam hadis, hadi bakalım. Küsüşmeyeceksin. Buğz etmeyeceksin. Alakayı kesmeyeceksin. Sırt çevirmeyeceksin. Haset etmeyeceksin. Allah'ın sana emrettiği gibi öteki bütün Müslümanlarla kardeş olacaksın. Şu beğenmediğim benle de kardeş olacaksın işte, mecbursun. Ben de seninle, seni de beğenmiyorum ben. Sen de beni beğenmiyorsun ama kardeş olacağız. Şeytanı iteceğiz. Nefsi bir tarafa koyacağız, kardeş olacağız. Öyle düşmanlık hüner değil, herkes düşmanlık eder. Erkeksen gel dostluk et bakalım. Asıl baba yiğitlik o, nefsi ayaklar altına alacaksın. Şeytanı yeneceksin, Allah'ın yoluna gireceksin. Sevaplı iş yapacaksın. Yoksa günahlı iş yapmak kolay. Cehenneme gitmek çok kolay. Koy versen kendini yuvarlanır gidersin zaten. Tutunduğun takdirde kurtuluyorsun. Cehenneme gitmek gayet kolay. Hemen kapıdan çıkıyor, dost doğru cehenneme. Yallah. Gayet kolay. Bir adam öldürürsün, bir Müslümanı kasten öldüren ebediyen cehennemdedir. Hadis-i ayet-i kerime var. Gidersin cehenneme. Şunu yaparsın gidersin, bunu yaparsın gidersin. Cennete gitmek zor. İyi insan olmak zor, kötü insan olmak kolay. Çabalamadığın zaman kötü insan olursun, batarsın dibe, gidersin. Çamurun ta dibini boylarsın. Onun için lafla Müslümanlık olmaz. Hep öyle lafla Müslümanlığımız. Yani lafa geldiği zaman efendim sakalın boyu şu kadar mı olacak, bu kadar mı? Ne kadar olursa olsun. Bir tutam mı olacak? Bir tutamdan fazlası şöyle mi? Yüzüğü sağa mı takacağız, sola mı takacağız? Saat efendim sağ kolda mı olacak, sol kolda mı olacak vesaire. Küçük şeylerle uğraşıyoruz. Asıl mühim, büyük şey. Yani bütün Müslümanları ilgilendiren ve topyekün gelişmemizi, korunmamızı sağlayacak olan şeylerde yaya duruyoruz. Şimdi Yunanistan silahlanacak. Parayı arka süper devletler veriyor. Silahlanacak. Hazırlıyorlar. Yani herhangi bir zayıf zamanımız olursa saldırtacaklar. Şey o. besliyorlar şimdi şeylerini. Biz de hazırlıklı olacağız. Bizim şimdi uyuyacak zamanımız mı? Bizim şimdi duracak zamanımız mı? Bizim plajlarda günahlara batacak zamanımız mı? Bizim eğlenecek zamanımız mı? Bize tatil filan haramdır. Doğru değildir. Bizim gece gündüz çalışmamız lazım. Neden? Uçağını kendin yapabiliyor musun? Yok. Tankını yapabiliyor musun? Yok. Almanlara yalvardık, Leopard tankını vermedi. Amerikalılara yalvardık, F-16'ları vermedi. Filancalara yalvardık. Ne yalvarıyorsun? Yap kendin olsun biz. Birisi düşer, ikisi düşer, üçünün de düşmemesini sağlarsın. Öteki adamlar çok mu senden? Süper zeka mı yani? Ne üstünlüğü var? Her şeyi, yani bizim şu sanayi çarşısındaki çarıklı şeyleri ustalara bıraksan onlar yaparlar. Tüp gazla çalışan araba yapıyorlar. Pata pata pata pata caddede. Bir de baktım araba dolaşıyor. Tüp gazı koymuş. Dört tekerlek uydurmuş. İşte şeye lüzum yok. Fabrikaya lüzum yok. Bizim usta yapıyor. Gidiyor ya. Her şeyi yaparız. Evelallah yaparız. Ama temeli birlik ve beraberlik. Temeli iman. Temeli Allah'ın rızası üzere olmak. Temeli ahiretimizi mahvetmeyecek bir iman zemini üzerinde olması lazım. O olmadıktan sonra düşmanlarımız bizi dağıtmaya çalışıyor. Düşmanlarımız bizim ahlakımızı bozmaya çalışıyor. Düşmanlarımız bizim gençlerimizi afyona alıştırmaya çalışıyor. Düşmanlarımız bizim gençlerimizi zevke sefaya, rüşvete, zinaya, sekse alıştırmaya çalışıyor. Niye o kadar omuzlu bir yayınları inatla şey yapıyor? Ve millete şey yapıyor. Diyor ki, ne yapalım? Ben neşir ediyorum, millet de alıyor. Mesele bu kadar basittir. Demek ki kabahat senin. Veya senin kardeşinin. Demek ki sen aldığın için. Şimdi ben gazete tirajlarını aldım, okudum. Hürriyet'in tirajı %30 düşmüş. Cumhuriyet'in tirajı %30 düşmüş. Tercümanın %50 düşmüş. Azalmış. Yazın millet bir şey okumak istemiyor demek ki. Tirajları azalmış. Ne artmış? Müstehcen resim basan, çıplak resim basan gazetelerin tirajları 1 milyonun üstüne çıkmış. Neyi gösteriyor? Millet aklı fikri orada. Onu gösteriyor. Yani şeyler, rakamlarla, istatistiklerle milletin aklının, fikrinin efendim yanlış yolda olduğunu gösteriyor. Resimden medet umuyor. Tabii o resimleri o görüyor. Aklına, zihnine taktığı şeyi dışarıda tatbikat yerini arıyor. Aileler yıkılıyor, namuslar heder oluyor, insanların yüzleri, ar damarları çatlıyor, yüzleri yırtılıyor, kızlarda bir anne olacak hal kalmıyor, aile yuvasına layık bir hali kalmıyor filan. Görüyorsunuz, yani sokakta dolaştığınız zaman, eskiden böyle kadın şöyle geçerdi, erkeğin önünden geçmezdi bizim memleketlerde bildiğimiz, erkeğin yüzüne bakmazdı, dik dik bakıyor yüzüne. Böyle. Yani şey kalmamış. Utanma duygusu falan kalmamış. Biraz daha bir şey söylesen belki laf atacak. Belki sen utanıp başının önüne yiyeceksin ve kaçacaksın. O hale gelmiş. Bu sosyal çöküntüyü fark etmiyor muyuz? Bunun sonu nereye varır? Bunlarla sen bu çürük malzemeyle ne iş yaparsın? Bunlar milletin malzemesi. Milleti meydana getiren efendim kalenin duvar taşları. Bunlar çürük olursa kale sağlam olmaz ki. Biz bunun için çalışıyoruz. Ama hoşlarına gitmiyoruz. Neden? O kardeşlerin de hoşuna gitmiyoruz. Vay benim zevkime mani oluyor diyor. Vay benim plajıma mani oluyor diyor. Vay benim efendim seksime mani oluyor diyor. Vay benim efendim eğlenceme mani oluyor. Vay geri kafalı vay diyor. Vay yobaz diyor. Yobaz değilim, üniversite profesörüyüm. Bu meseleleri biliyorum. Bu meselelerin bir milleti nereye götürdüğünü biliyorum. Roma İmparatorluğu zevkten, seksten, efendim safadan, eğlenceden yıkıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk devirlerinde fedakarlıktan yükseldi. Yani fedakarlıkla yükselir, dünyaya meyletmemekle, ciddi çalışmakla yükselir milletler. Zevke safaya daldığı zaman imparatorluklar, kurulmuş imparatorluklar çöker. Tarihte misalleri var bunun. Yani bilinen şeyler. Diğer hadis-i şerif, La tebdu bil kelami kable selam. Ve men bede'ekum bil kelami kable selami fela tucibuhu. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, selamdan önce söze başlamayınız. Ve bir kimse size selam vermeden söze başlarsa sorduğu soruya cevap vermeyin. Konuşmayın. Hadis-i şerifte böyle diyor Peygamber Efendimiz. Bizim usulümüz, adabımız nedir? İlk önce selam vermektir. Esselamu aleyküm veya esselamu aleyküm ve rahmetullah veya esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu gibi bir selam vermektir. Yani birisi bir kimseyle karşılaştığı zaman, hatta diyor Peygamber Efendimiz, bir ağacın etrafında dönüp dönüp tekrar karşılaşsalar bile, bir taşın etrafında dönüp dönüp tekrar karşılaşsalar bile her seferinde selamun aleyküm diyecek. Neden? Sevap var da onun için. Selamun aleyküm yerine öyle diyecek yerde günaydın dese, tünaydın dese olmaz mı? Şimdi ilericilik, gericilik meselesi yaptılar bu meseleyi. Efendim, selamın cinsinden adam damgayı yiyor. Yani bu ilerici, bu gerici. Bu dar kafalı, bu geniş kafalı. Arap'ın selamıyla selam verdi. Değil kardeşim. Esselamu aleyküm'ün Türkçesi, yani Allah'ın dünyada, ahirette selametliği, esenliği senin üzerine olsun. Yani her türlü efendim üzüntülerden, gamlardan, kederlerden Allah seni uzak eylesin. Ahirette de cehenneme düşürmesin, azabına uğratmasın. Darüsselam olan cennetine seni dahil eylesin gibi geniş bir manası var. Bunu Türkçe günaydın, tünaydınla ifade edemiyoruz. Dini bir manası var. Allah'a ısmarladık, bay bayın karşılığı olmuyor. Eyvallah'ın bir şeyi olmuyor. Yani Allah'a ısmarladık ne demek? Ben seni Allah-u Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Allah seni korusun. Böyle sağ salim ayrıldığımız gibi tekrar karşılaşıncaya kadar gene seni öyle bulayım. Hiçbir selam bu manayı ifade etmiyor. Yani bizim selamımız, kelamımız, her şeyimiz bir dini şuura, bir güzel temenniye, bir İslami inanca dayanıyor. Onun için onun karşılığında öteki sözler yeterli olmuyor. Efendim Allah yerine Tanrı diyelim. Şimdi Allah bizi yaratanın özel adı. Tanrı cins ismi. Özel isim, cins isim. Arada fark var. Yani her şehir, Türkiye'de bir sürü şehir var. Bir sürü vilayet var. Ama her şehrin ayrı bir adı var. İstanbul, Ankara, İzmir vesaire gibi. Yani İstanbul dedin mi başka bir şehre İstanbul diyemezsin. Trabzon'a parmağını basıp da İstanbul diyemezsin, değil mi? Yani özel. Özel ad. Allah lafzı bizi yaratan Halık'ımızın özel adı. Onu bir başka şeye söyleyemezsin. Mısırlıların efendim Allah'ı efendim 3 metre boyunda, 2 metre eninde filanca heykeldir diyemezsin. Neden? Özel isim. Mısırlıların tanrısı diyebilir. Çünkü o cins isimdir. Yani tapılan şeye tanrı dedikleri için Allah'a da tanrı denilebilir. Çünkü Allah da Müslümanlar tarafından ibadet edilen olduğundan tanrı denilebilir. Ama Allah'tan gayriye Allah diyemezsin, onların Allah'ları diyemezsin ve onların taptığı şeylere Allah adını veremezsin. Onun için o onun yerini tutmaz. Tutmadığı için de bir şeyin yerini tutmadığı zaman da üstün olanı kullanır. Onun için burada inadı bırakması lazım. Selamlaşmada bir inat, kelimeleri kullanmakta bir inat, efendim her şeyde bir inat, birbirimize düşmüşüz. Aynı milletin fertleri efendim lüzumsuz bir sürtüşmeye düşmüşüz. Atı alan Üsküdar'a geçiyor. Yani işini yürütüyor, bizi sömürüyor, malımızı alıyor, şeyimizi alıyor, gidiyor. Biz birbirimizle dövüş içinde, yorganın gittiğinin farkında değiliz. Böyle küçük şeyleri bırakalım, aklın, mantığın, ilmin dediği çizgiye gelelim. Selamun aleykümün yerini günaydın tutmaz. Allah sözünün yerini Tanrı kelimesi tutmaz. Efendim Allah'a ısmarladık sözünün yerini bay bay sözü tutmaz. Yani bunu şey yapalım, idrak edelim. Selam vereceğiz. Bu selam ona karşı olan güzel duygumuzun ifadesi oluyor, tercümanı oluyor. Ve dua etmiş oluyoruz ona. Dua gibi bir şey oluyor, sevap oluyor onun için. 10 hasene kazanıyor insan Esselamu Aleyküm dediği zaman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse 20 hasene kazanıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu derse 30 hasene kazanıyor. Yani durduğu yerden bir selamla sevap kazanıyor. Onun için eskiler sevap kazanalım diye mesela Abdullah İbni Ömer bir gün, her zaman söylediğim bir şey ama hoşuma gittiği için sizin de hatırınızda kalsın diye söylüyorum. Bir arkadaşına diyor ki bir gün kalk beraber pazar yerine gidelim. O da şaşırıyor, diyor ki ey Ömer'in oğlu, ey Abdullah, ben senin şeyini huyunu biliyorum, sen çarşı pazarı pek sevmezsin çünkü esnaf müşteriyi aldatır, yalan yere yemin edilir filan orada. bunlara kızarsın, çarşıyı pazarı sevmezsin. Ne diye çarşıya pazara gitmek istiyorsun? Gel şu işin iç yüzünü bana söyle diye soruyor. O da diyor ki ya orada kalabalık çoktur diyor. Selam veririz, sevap kazanırız diyor. Yani ara sokaklarda insan az, çarşı pazarda insan çok. Oraya gidecek, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm deyip sevap kazanacak. Çünkü ibadet gibi oluyor. Şimdi İslam'ın şeyi böyledir. Yani İslam'ın mantığını anlamadan şey yapmamak lazım. Bugünkü gazetede anlatıyor. Bir profesörle röportaj yapmış bir gazeteci. Efendim bir melek varmış. Efendim o üfürdüğü zaman kıyamet kopacakmış boruya. Şimdi bu boru sesini her duyan duyduğu zaman o çocuk aklı oynuyormuş efendim. İşte hasta olmasına sebep olmuş. Canım yani Allah şifa versin. Biz o öyle hasta olsun diye bu sözü söylemedik ama İsrafil aleyhisselam bu meleğin adı. Yani kitaplarımızda yazılmış bir ve izâ nüfihâ fissûri ayet-i kerimede geçen bir şey. Yani sura üfürüldüğü zaman diye ayet-i kerimede geçiyor. O bir manevi şeydir ki kıyamet o üfürüldüğü zaman o zaman kopacak, bir sayha çıkacak ortaya, kıyametin kopmasının işareti olacak. Allah bize o kötü günleri göstermesin, daima mutlu mesut yaşayalım. Şimdi böyle bir ileriye dönük bir dini hakikati olacak bir hadiseyi anlatmışız. Psikoloji profesörü efendim böyle lafları bırakalım diyor. Ya ben senin keyfin için Kur'an-ı Kerim'in ayetini bırakamam ki. Benim bir sürü kardeşlerime ben bunu söylüyorum. Hiçbirisi hasta olmuyor. Bir tanesi hasta olmuş. Ne yapayım? Yani her boru sesinden hasta olan var mı içinizde? Her boru sesinden şey yapan var mı? Yok. Yani bir tanesi hasta olmuş diye dinin ahkamını mı değiştirelim? Yani dini bilmediği için böyle bir şeye giriyorlar. Yani İslam'a karşı tavır alıyorlar. İşin iç yüzünü bilmediklerinden, istikbale ait haberleri bilmedikleri için dinin her şeyini yobazlık sanıyor. Yani bir boru çalınacakmış diyor, düt diye. Ondan sonra kıyamet kopacakmış. Basit düşünüyor. Kendi kafasından basit bir tarzda düşünüyor. O zaman onu gericilik sanıyor. Kendisinin inkarını ilericilik sanıyor. Ya biz senin bildiğin her şeyi biliyoruz. Yani dur bakalım. Bir insan dünyada kendisini bir tane sandı mı zaten onda biraz anormallik vardır. Biraz insan haddini bilmeli. Allah'ın şu böyle isimsiz nice akıllı uslu fertleri kulları vardır. Belli olmaz ki. Bazen çarıklı erkanı harfler vardır. Profesörleri pabucu ters giydir. Şeytana bile çarığını şaşırttırır. Yani o Allah'ın vergisi bir şey belli olmaz. Bir hadis daha okuyalım. Vakit doldu. Sizi sıcakta fazla tutmayayım. 7. hadis-i şerifi de okuyalım. Bırakalım. La tebta'ul muganniyati ve la teşteruhünne ve la tuallimuhünne ve وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ ف۪يهِنَّ وَلَا وَثَمَنُهُنَّ حَرَامُونَ. Bu hadis-i şerif şarkıcılar hakkında. Bu son hadis-i şerif şarkıcılar hakkında. Efendimiz buyurmuş ki لَا تَبْتَعُ الْمُغَنِّيَاتِ. Şarkıcı cariye satmayın. Kadın şarkıcı şey yapıyor, satmayın. Kim alır bunu? Zenginler alır. Alır, şarkı söylettirir, oynatır filan. Yani yapmayın bunu, satışını yapmayın. Başka velâ teşterûhünne, böylelerini almayın da. Satmayı yasaklıyor Efendimiz, tavsiye etmiyor. Almayı da yasaklıyor, almayın da. Satmayın da, almayın da. Sonra neyi yasaklıyor? Velâ tuallimûhünne, onlara şarkıyı, türküyü öğretip de öyle rakkase, muganniye efendim şey haline getirmeyin. Onlara öğretmeyin de o şeyi. Ve la hayre fi ticaretin fiinne. Bunları böyle yetiştirip ortaya sürmekte, bunların ticaretinde hiçbir hayır yoktur. Para çoktur belki de, o parada hayır yoktur. Ticaretinde hayır yoktur. Efendim ve semennuhunne ve bunların parası bedeli de haramun. Haramdır. Şimdi İslam'ın bu son hadisi şerifte umumi prensibi gene tezahür ediyor. İslam bir kötülüğü olmadan engellemeyi amaçlar. Yani İslam'ın bütün emirlerine dikkat edilirse efendim kötülük meydana gelmesin diye kötülüklerin deliklerini tıkar. Yani bu odaya yılan girmesin diye bütün delikleri taşla tıkıyorsun, sıvıyorsun. Böcek girmesin diye tıkıyorsun ki rahat uyuyabilesin diye. Akrep gelmesin, yılan gelmesin, çıyan gelmesin diye delikleri tıkıyorsun. İslam böyle yapar. Yoksa bütün delikler meydanda, efendim akrebin kaynaştığı sıcak bir iklimde gidiyorsun bir yere yatıyorsun. Elbet birisi bir yerinden sokar. Soktuktan sonra tedavi. Hadi bakalım git akrep serumu al, bas iğneyi vesaire filan. İyi ama sokturmamak daha iyi değil mi? En iyisi sokturmamak. İslam kötülüğü önlemek ister. Mesela içki hakkında buyuruyor ki efendim ümmül habaistir. Bütün kötülüklerin içki anasıdır. Neden? Bütün kötülükleri kucağında besler, memesiyle büyütür. Hadi bakalım al içki, zina, kumar, adam öldürme, kavga etme vesaire, aile yuvası yıkma, içkiden sonra gelir. Trafik kazası vesaire vesaire. Aşağıda yolumuzu dün gece birisi kesti. Bu yol devam ediyor mu dedim. Yok kanal var dedi. Şey dedi. Efendim kenarından şöyle bir geçilecek yer yok mu filan. Vallahi bilmiyorum dedi. Ben sarhoşum dedi adam. Ondan sonra bir baktı bizim arabamızın plakası 06 Ankara. Ha siz Ankaralı mısınız? Ankaralıyız. Şıkıdım şıkıdım oynamaya başladı karşımıza. Sarhoş. Yani aklı başında değil. Ankaralı filan diye tutturdu. İçki. Rezil ediyor yani. Yerlere yatar, ailede gider hanımı döver, çocuğu döver, bir kaza çıkar elinden, arabaya geçse kaza yapar, arabada gider, kendisi de gider. Ya hastaneye gider, ya kabre gider, ya cehenneme gider. Yani bütün kötülüklerin anası. Onun için içkiyi yasaklamış. İçkiyi nasıl yasaklamış? İçki yasak, imali yasak, taşınması yasak, satması yasak, alması yasak, sunması yasak, kendisi sunmuyor, sundurması yasak. Her şeyi yasak. Neden? Kötülüğün deliklerini tıkıyor İslam. Efendim zina yasak. Neden? Aile bir mahvolur. Çocuğun kimden olduğu bilinmez. Kadında yüzsüzlük, erkekte yüzsüzlük mahvolur. Cemiyet mahvolur. Onun için örtünmek farz. Onun için kadının bir başkasıyla yalnız kalması yasak. Velev kocasının erkek kardeşi bile olsun. Bir adada yalnız kalmasın diyor. Neden? İslam kötülüğü engellemek istediği için. Delikleri tıkadığı için tabiri caizse. Bak burada da şarkıcı kadınlar. Bu kadın sesi güzel oldu mu, bir de kadından bir güzel şarkı şey yaptı mı kendinden geçer erkekler. Yani bu belli bir şey. Parası oldu mu ilk işi şarkıcı, ya şarkıcının olduğu yere gidecek ya daha babayı ise şarkıcıyı getirecek, kendisi oynatacak. Yani bu şeyin usulü böyledir. İslam diyor ki bunu satma, bunu alma. Bunu bu tarzda yetiştirme. Bunun ticaretini yapma. Bunun ticareti de haramdır. Kesiyor, atıyor. Ne güzel. Ne güzel. Ne istiyor İslam? Yuvalar pırıl pırıl tertemiz olsun. Anneler bembeyaz başörtülü namuslu olsun. Babalar efendim namuslu olsun. Başkasına yan bakmasın. Haram yola sapmasın. Harama kuşak çözmesin. Çocuklar nesebi belli olsun. Veled-i zina olmasın. Çocuklar aile terbiyesi görsün. Ailede İslam terbiyesini güzel alsın. Efendim cemiyetin aile bir şeyleri, birimleri güzel olunca cemiyet sağlam olsun, sağlıklı olsun. Efendim filan. İslam bunu istiyor. Hangisi daha güzel? Kötü olay düşen kadınlarla röportaj yaparlar. Duyarız hep. Ah bu yola ben düştüm, başkası düşmesin der. Ah bir namuslu olsaydım der. Ah bir güzel sıcak yuvam olsaydı der. Onlar memnun mu? İlk başta parasına kanıyorlar. Fazla parasına kanıyorlar. Gelirin fazlalığına kanıyorlar. Kürkek küpeye kanıyorlar. Ondan sonra rezalet. Sonra rezalet. Onun için İslam başından engelliyor. İslam'ımızın her şeyi güzeldir. Yasağı da güzeldir. Zevk olan şeyleri yasaklaması bile güzeldir. Çünkü arkası felakettir. Bazı meşakkatli şeyleri tavsiye etmesi de güzeldir. Çünkü arkası iyidir. Allah bizi İslam'dan ayırmasın. Amin. Allah bizi şaşırtmasın. Amin. Bir hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. mübin, Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhima anittum harisun aleyküm. Azizun aleyhima anittum harisun aleyküm bil mu'minine raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala khayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, müzakere-i ulumumuzu, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatm-ı Kur'an-ı Kerim'i, okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerif'i, 2 adet 70'er binlik kelime-i tevhid hatmini, 10 bin adet İhlas-ı Şerif'i, ayrıca 70 adet okunmuş Yasin-i Şerif'i, sair ibadet ve taatlerimizle birlikte, lütfunla kereminle, hatm-ı hacegânımızla beraber kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, fakirane, mühibbane ibe ve hediye eyledik ya Rabbi. Şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bizi bu camide böylece hadis okumak, dinlemek maksadıyla topladığın gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin livaül hamdi altında da haşr-ı cem eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'i başında da ona mülaki eyle ya Rabbi. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun yaşamayı bizlere nasip eyle. Amin. Böylece çok sevaplar kazanmayı, şehit ecirleri almayı nasip eyle. Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ahkamına göre yaşamayı bizlere nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize kabirlerimizde yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizi dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına lütfunla kereminden nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden, kötülüklerinden lütfunla kereminle mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sıhhat, afiyet, saadet, selamet üzere yaşamayı nasip eyle. Amin. Hastalanmış kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Gönüllerimizin muratlarını lütfunla kereminle ihsan eyle. Amin. Kimsenin önünde mağlup ve mahcup eyleme. Amin. Hor ve zelil eyleme. Amin. Kimseye el açtırıp muhtaç eyleme. Amin. Ya Rabbi, fazlu kereminle bizi dünyada ahirette kendinden gayriden masuallah'tan müstağni eyle. Amin. Ya Rabbi, hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ahir zamanın fitnelerine karışıp bulaşıp doğru yoldan sapıp bizi helak eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, nefse şeytana bizleri uydurma. Amin. Ya Rabbel alemin, hıfz-ı himayende daim eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de yolunda daim salih kullar eyle. Amin. Bizden sonra küfre düşürme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden ve bilhassa düşman istilasından mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi düşmanlara karşı galip eyle. Amin. Mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, istilaya uğramış İslam beldelerini tekrar kurtarmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, esir, mazlum, mağdur kardeşlerimizi esaretten, zulümden, kadirden halas eyle. Amin. Ezanların süslüğü, camilerin yıkıldığı diyarlarda tekrar ezanlar okumak, camiler kurmak bizlere nasip eyle. Amin. Senin dininin dünyanın her yerine, Amerika'sına, kutuplara, Afrika'sına, Avustralya'sına götürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Şu hacca 10 tane adam gönderen Japonya'ya da Müslümanlığı götürmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Müslümanları aziz eyle. Amin. Ya Rabbi, aziz Müslümanlar olarak kimsenin önünde hor zelil olmadan şerefimizle, haysiyetimizle yaşayıp son nefeste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı müşahede ede ede şad-ı hürrem iman-ı kamil ile ve buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye iman ile göçmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda Peygamber Efendimizin livail hamdi altında bizlere haşr-ı cem eyle. Amin. Ya Rabbi, bi gayri hisab ve azab ve ikab cennetine duhulü evvelin ile bizleri de dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i ahirette bizleri komşu eyle. Amin. Senin cemali ba kemalini müşahede edecek bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Bir hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve innen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal inde külli hatmetin davetun müstecabe ve bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve bi hürmeti Zikrikel Celilil Cemil ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha. Allahümme salli ve sellem. Çok sorular sorulmuş ama gücümüz yettiğince kısa kısa bildiklerimize cevap vermeye çalışalım. Sabah namazını genelde kaçırıyorum, erken kalkamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz diyor birisi. Akşam yemeğini, erkence yemeği, yatarken yemek yememeyi tavsiye ederim. Bir, maddi tedbir olarak. Yatarken abdestli yatmayı tavsiye ederim. İki, efendim yatarken Allahümme ey kızni fi ehabbis saati ileyke ve sta'milni bi ehabbil a'mali ledeyke diye, manası şu ki ya Rabbi, sen benim Rabbimsin, beni sana en sevgili olan zamanda uyandır ve sana en çok hoş gelecek olan işleri, amelleri, ibadetleri yapmaya beni muvaffak eyle diye dua etsin. İnşallah muradına erer, abdestli yatarsın. Önümüzdeki salı günü imtihanım var. Sizlerden ve diğer kardeşlerimden dua istiyorum diyor. Allah imtihanlara girecek kardeşlerimizi muvaffak etsin. Hasta kardeşlerimize şifalar versin. Dertleri olan, derdine deva isteyen kardeşlerimize de o devaları, çareleri ihsan edin. Bir hasta kız çocuğum var. Bütün maddi imkanlarım bitti. Ne tedavi ettirebiliyorum, ne memlekete götürebiliyorum. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardım edin. Hastanın tedavisi yarım kaldı. Ben de bir din kardeşinizim demiş. Bu kardeşimizin efendim bir doktor kardeşimiz ilgilensin dışarıda. Efendim doktorlardan falan gelen kardeşlerimiz var. İlgilensin, hastalığını anlasın, tedavisinin şeklini şey yapsın. Yani kararlamadan öyle bir hastayım diyen bir kimseye böyle yardım etmek şeklinde değil de iyice şey yaparak yapalım. Önümüzdeki hafta gerekirse bunun tedavisi için parasını toplayalım. Yani durumuna bakalım. Kararlamadan olmasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bütün yanında aziz olun. Hocam sizden ders aldık. Ancak derslerimizi bazen bir ay oldu yapamıyoruz. Bunun günahı var mı? Mesuliyeti nedir? Kasıtlı değil diyor. Vebali vardır. Yapılan bir hayırlı işin terk edilmesinde vebal vardır. Sonra insan zikirden döndüğü zaman Allah bir şeytan musallat eder. O şeytandan kurtulamaz. Kurtulamayınca da şeytan çok şerli işler yaptırtır. Onun derhal yani gündüz yapamıyorsa gece, gece yapamıyorsa gündüz bir arada her namazın arkasından bir bölüğünü yapsa bir yetiştirir bu tesbihleri, salavatları, onları yapsın. Efendim, şunu cevaplandırdık. Nefsin terbiyesinde konuşmayan çocukların dilinin açılması için İsra suresinin yazılıp suyunun içilmesi öğretiliyor. Bunu miski zafiranla mı yoksa normal herhangi bir kalemle mi yazmak gerektiği yazılmamış. Bunu neyle yazmalı, hangi insanlara yazdırmalı, kullanması nasıl, kısaca söyler misiniz? Şimdi mümkünse bilen bir hoca, salih bir kimseye yazdırırsınız. Herhangi bir efendim kayıt olmadığına göre neyle yazılsa olur. Allah şifa versin. Ayrıca filanca şahıs hakkında bilgi verebilir misiniz? Annem ona intisap edebilir mi? Söylediklerine göre ona intisap eden 50-60 kaç yaşında olursa olsun geçmiş namazların hepsini kaza etmesi gerekiyormuş. Bu sizin tarikatta da geçerli mi? Şimdi o şahsı ben bilmiyorum. Nokta nokta dediğim şahsı bilmiyorum. Bilmediğim bir şahıs hakkında herhangi bir şey diyemeyeceğim. Efendim, fakat isminin biraz iddialı gördüm yani. Böyle iddialı isimler bizim yolumuza pek uygun olmaz. Tevazu güzel olur. Efendim, insanın geçmiş namazlarını ödemesi bir boyun borcudur. 60 yıl kılmamışsa 60 yılı ödeyecek elbet. Borç. Yani her yerde bu böyledir. Borç her yerde. Arşın ne derler? Okka her yerde 400 dirhemdir derler değil mi? Yani nereye gitsen borç borçtur. Borç ödemek lazım. Efendim bir kardeşimiz sakal bırakmış, sakal duası rica ediyor bizden. Ya Rabbi bu kardeşimizi ve cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Bu sünnete muvaffak ettiği gibi öteki sünnetleri de ihyaya muvaffak eyle. Amin. Peygamber Efendimizin yolunda daim eyle. Amin. Has ümmeti sırasına dahil eyle. Amin. Ahirette Peygamber Efendimiz'e bizi ve bu kardeşlerimizi dahil eyle. Amin. Arkadaşla konuşma sırasında bana kaynak göstermeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mantığınızın kabul etmediği şeyi ben size emretmiyorum diye hadisi olduğunu söyledi. Acaba peygamberden böyle hadis var mı? Mantığınızın kabul etmediği diye bir şeyi yok. Çünkü herkesin mantığı değişiktir. Akıllı insan vardır, deli insan vardır. Ölçüsü yarım olan vardır, sağlam olan vardır. İnsanların aklına mantığını bırakırsak bu iş darmadağın olur gider. Yalnız benden duyduğunuz şey diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifte Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ölçün. Yani birisi size gelip de Resulullah böyle dedi diye söylerse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine vurun, onun terazisiyle tartın, ölçün. Ona aykırı bir şeyse ben onu söylememişimdir, onu yapmayın diyor. Yani böyle bir şey ölçü normaldir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın kitabında yazılan şeye zıt, ona şey olan bir şeyi öğretmez. Onda bir duyma eksikliği var yani. Bu hadis böyle değil. Namaz kılan birisinin çok sevdiği birisi gelse ve namazını bozsa hükmü ne olur? Açıklar mısınız? Şimdi namaz nafile bile nafile namaz bile olsa kılınma başlandığı zaman tamamlaması farz olur. Bitirmesi lazım gelir. Ama zaruri bir sebepten bozulabilir. Kapı çalındı. Çocuk yolu şeyin balkonun kenarına geldi. Düşecek. Sobanın yanına geldi. Yanacak. Şey yapılabilir yani. O zaman bir şeyi yok. Yerine kaza eder. Yani şey yapar. Tamamlar. Hatta öyle zaruri bir sebepten onu yaptıktan sonra namazına devam da edebilir. herhangi birinin yaptığı bir büyü iyi niyet ile çözmek günah mıdır? Bunun cevabını kartın arkasına rica ediyorum. Kartı nereden bulacaksın? Açıkça söyleyeyim. Şimdi bir büyü, efendim, sihir yani, yapılırmış, olurmuş. Ama Allah-u Teala Hazretleri bize ona karşılık kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbil nas surelerini ihsan etmiştir. Efendim, ayet-el kürsüyü ihsan etmiştir. Onları okuruz, üfleriz. Yani onun çözmesi için özel bir mesleğe, özel bir anahtara vesaireye lüzum yoktur. Herkes okur, hiç ne büyü olur, ne tesiri olur. Allah'a tevekkül edene kimse zarar veremez. Şeytan da cin de zarar veremez. Bunu böylece sağlam olarak bilin yani, tereddüt etmeden. Ayetler bunu böyle bildiriyor. Arefe günleri ölüler için kesilmekte olan kabir kurbanı dinimiz açısından herhangi bir sakıncası oluşturmakta mıdır, yoksa kesilebilir mi? Ve illaki kesiliyorsa Arefe günü mü kesilir? Arefe günü kesilmesi mecburiyeti yoktur. Yani geçmişlerimiz için hayır olarak kurban kesilebilir. Onu öyle Arefe gününe getirip illa o günde keseceksin diye bir mecburiyet yoktur. Bir kişi kaza orucunu tutarken muktedir olmayıp bozarsa bu ikisi için mi yoksa bir gün için mi oruç tutacak? Bir gün tutacak. Yani bozduğu şeyi tamamlayacak. Niyeti ötekisini şey yapmaktı, ödemekti, ödeyemedi. Efendim yeniden tuttuğu zaman ödenmiş olur. İki oruca lüzum yok. Hocam namazdan abdest alırken yenilenecekmiş gibi oluyorum. Bundan nasıl kurtulurum? Karar veremiyorum. Yenilenecekmiş gibi oluyorsan hiç aldırmayacaksın. Gibi oluyorsun. Hiç kıymeti yok. Peygamber Efendimiz böyle vesvese yapmış kimseye diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kokusunu veya sesini duymadıkça abdestin bozulmaz. Çünkü baktı birisi abdest alıyordu, bir daha aldı, yarısında bir daha aldı, bir daha aldı, ne yapıyorsun dedi. Ya Resulallah abdestim bozuldu gibi geliyor. Öyle şey yok. Ya kokusunu duyacaksın ya sesini. Yani yerlenmenin sesini duyduğu zaman tabii kaçtığı belli olur. Ya da kokusu burnuna geldiği zaman belli olur, tamam o zaman yerlenmiştir. Gibi gelmenin hükmü yok dinimizde. Öyle gibi geliyor. O şeytanın vesvesesidir. Özel bir şeytan vardır. Adı belli bir şeytan. İşi abdest alanın insanın, abdest alan Müslümanın abdestine vesvese vermek. Abdestin olmadı, şurası olmadı diye. O şeytana fırsat vermemek için Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi, sesim duyarsan kulağınla duydun, duymazsan abdestin tamamdır. Kokusunu burnunla duyarsan duydun, duymazsan abdestin tamamdır. Kıpırdayıverdi, bozuldu gibi geldi, bozulmadı. Devam. Yani Efendimiz'in tavsiyesi böyledir. Pek muhterem hocam, bu acizin 7 yaşında bir kız çocuğu var. Bir seneden beri idrar yolları ile ilgili rahatsızlığı var. Devamlı tedavi olmasına rağmen iyileşemedi. Zat-ı halinizden İsra'ım o mübarek Kabe-i Muazzama'da kızım Ümmet-i Muhammed'e dua buyurmanızdır. Allah şifa versin. Cümleniz amin deyin. Bütün hastalarımızla beraber biz de inşallah orada ederiz. Değerli hocam, bazen sakal bırakmak, sarık takmak gibi dini hususlarda anne babamla İhtilafa düşüyoruz demiş. İhtilaf uyuşmak demektir. İhtilaf muhalefet demektir yani. İhtilaf değil, ihtilaf olacak. İhtilafa düşüyoruz. Annem babamın istememesine karşı sakal bırakmam doğru olur mu? Ne yapmalıyım? Siz de benim yerimde olsanız ne yaparsınız? Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi bu zamanda bazı anneler babalar var. Dinin emirlerine aykırı şeyler emrediyorlar. Ben senin babanım, iç şu içkiyi. İçiremezsin ki, hakkın yok ki. Yani babalık hakkın onu içirmeye müsaade etmiyor. Ben senin babanım, şu işi yapma, hakkı yok. Ben senin babanım, şu başını örtme, hakkı yoktur. Yani Allah'ın emirleri kişilerin arzularına göre değişmez. Onun için Allah'ın emrini tutacak, yalnız mülayim davranacak. Anlatacak, bak siz bunu böyle yapınca günah oluyor diyecek vesaire diyecek. Çok büyük bir dırıltı gürültü olacaksa o zaman tutabilir kendisini yani. Ne yapalım, onun yanında durmak zorunda, biraz sabretmesi uygun olabilir. Ne yapalım, devir böyle bozuldu yani. Sayın hocam, vadeli alışverişlerde malın fiyatı üzerine ayrıca bir fark konuyor. Bu faiz midir? Alıcının ve satıcının durumunu açıklar mısınız? Vadeli satışta fiyatın değişmesi alışveriş meclisinde normaldir. Pazarlıktan sayılır, mahsuru yoktur. Bu malı, bu buzdolabını peşin fiyatla alırsan 120 bin lira. 6 ay vadeli alırsan 170 bin lira dedi, farz edelim. Pazarlık istersen alırsın, istemezsen almasın. O mecliste konuşulmasının mahsuru olmadığına fetva verilmiştir. Hem de birçok kimseyle konuşulmuştur bu mesele, öyle fetva verilmiştir. Takarrur ettikten sonra, yani tamam ben bunu 6 ay vadeyle 170 bin liraya aldım dedin, gittin. Takarrur ettikten sonra 6 ayda veremeyeceğim, 9 ayda vereceğim desen, farz edelim, o zaman 170 bin lira değil 200 bin lira diyemiyor. O zaman faiz oluyor. Vadeden dolayı fark koymak faiz oluyor. İlk pazarlık meclisinde daha alma satma olmadan konuşmalar pazarlıktan sayıldığı için bunun mahsuru olmuyor. Yani vadenin, vadeden dolayı fark koymak bir zaruret oluyor. Çünkü ticari hayat faiz sistemi üzerine kurulduğundan vadeden dolayı bir fiyat farkı bu devirde meydana geldiğinden ilk mecliste konuşulabilir, ondan sonra değiştirilemez. Anlatabildim mi bilmiyorum. Hocam benim ismim Turgut, ismimi değiştirmek istiyorum. Bana bir isim verir misiniz? Talha. T ile başlıyor yine. Efendim, duası yapılarak bırakılan bir sakalın işe girmek için kesilmesinin sorumluluğu ve günahı var mıdır? Mecburiyete bağlı bir şey. Eğer şeyse, muslar mecbur kalmışsa, o zaman belki mazur olur. Efendim, eğer mecbur değilse, geçim kapısı bir yer değil, bin bir tane geçim yeri imkanı vardır. Sakalını kesmeyeceği bir yerde çalışsın. O zaman vebal vardır. Mecbursa mazur olabilir. Mukabele okunduğu zaman para almanın durumu nedir? Mevlid okunduğu zaman para almanın durumu nedir? Yani hatim ve mevlidin para alması. Bunlar alınan satılan şeyler değildir. Para alınması doğru olmaz. Yapıldıktan sonra, yani Allah rızası için yapılır, ötekisi bir hediye verebilir. Ayrıca parayla Kur'an-ı Kerim öğretmenin durumu nedir? Şimdi bu devirde efendim hocalık yapmak camide ve Kur'an-ı Kerim öğretmek, yani Kur'an kursu hocalığı bir meslek oldu. Yani ya o adam o işi devamlı yapacak ya da yapacak kimse kalmıyor. Sen ticaretine gidiyorsun, ben memurluğuma gidiyorum, ötekisi talebeliğine gidiyor. Bu işleri yürütecek kimse kalmıyor. Sen ticaretini kazanıyorsun, para kazanıyorsun, araba sahibi oluyorsun, keyif yapıyorsun. Bu adamcağız burada Kur'an-ı Kerim öğreteceğim diye başka şeye kazanmaya gitmediğinden dolayı aç kalıyor, açık kalıyor. Ona da lütfen para verdiğin zaman sen gerile gerile, kasıla kasıla veriyorsun. O da üzülüyor. Yani bu işin böyle olacağına devletin maaş vermesi, oradan bir para alması uygun oluyor diye fetva vermişlerdir. Çünkü geçimin bir yolla sağlanması gerektiğinden, aksi takdirde bu şahsın çalışması gerektiğinden böyle bir cevaz yolu fetva vermişlerdir. Güzel olanı bizim zenginlerimizin çocuklarını Kur'an kursu hocası yapmasıdır. Hadi bakalım. Sen zenginsin. Bir çocuğunu Kur'an kursu hocası yap. Allah rızası için öğretsin. Bir de öylesini görelim. Yani mali durumdan zengin olan talebesine para veren bir hoca görelim. Biraz da öylesi olsun. Yani kusur bizde. Ötekisi ne yapsın? Kira lazım, giyim lazım, kuşam lazım, çocuğu para ister, şeyi para ister. Yani dinini yürütmek için, hayatını yürütmek için her şey parayla oluyor. Dışarı çıkıyorsun, hatta kendi arsan olsa hükümet geliyor, arsa vergisi. Binan olsa bina vergisi. Yani mecbursun, parasız iş dönmüyor. O bakımdan bunun para alması olabiliyor. Kadınlı erkekli yapılan düğünlere gidilmezse, düğün sahibi darılacak, bu durumda ne yapmak lazım? Yani ben seni seviyorum, Allah mübarek etsin ama kadının erkeklik günah olduğundan gidemedim diyeceksin. Ayrı yapman lazım diyeceksin. Ona da nasihat olur. Paralı gün yapıp her ay kura ile o kimsenin evinde toplanıyor. Yasin-i Kelime-i Tevhid çekiliyor. Alınan bu paranın durumu nedir? Mesela 15 kişi ayda 10 bin lira katıp 15 ayda o paralı gün sona eriyor. İlk ayda çıkan kura'daki para ile son ayda çıkan kura'daki para arasında bir fark var mıdır? İlk önce kura'ya katılanlar arasında bana çıksın diyenler oluyor. Ben bu işi ilk defa duydum, bilmiyorum. Para koyuyorlarmış aralarında. Efendim, bir kimsenin evinde toplanıyorlarmış. Yasin kelimeyi tevhid çekiyorlarmış. Yani acaba bu masraflara mı gidiliyor? Yiyeceğim, içeceğim bilmiyorum, cevap veremeyeceğim. Kişiden her birine bir kere geliyor. O zaman eşit olarak gelince bir şey. Para olarak büyük bir para, toplu para oluyor. Her seferinde birisinin eline geçmiş oluyor. Veren razı olduktan sonra kardeşçe bir şey olabilir. Yani herkes önce olsun çıksın diye temenni ediyor. En sona kalan en sonda toplu para almış oluyor. Ona razı oluyorlar. Kur aldıktan sonra başka bir çare de olmuyor. Yani yeni bir şey ama kızımızı okula tesettürlü göndermek şartıyla kız meslek lisesine verebilir miyiz? Tesettürlü gönderince olabilir. Okulda açarsa, erkek öğretmenler varsa görürse oradan da günaha girer. Tabii o tarafı da öyle. 10 sene evvel satmak niyetiyle alınan arsanın zekatı nasıl verilmelidir? Emekli sandığından para çekmek ve kredi çekmek suretiyle ev yapmak nasıldır? Faiz parasını nerelere harcamak lazımdır? Şimdi 10 sene evvel satmak niyetiyle alınan arsanın zekatı bedeli hesaplanır. Efendim, ona göre onun tutan arsa bedeli verilecek. Emekli sandığından para çekildiği zaman bir faiz tahakkuk ediyor. Faizli alınmış oluyor. Efendim, işte faizli para almış oluyor. Onun umumi hükmü vebali neyse o vebali yüklenmiş oluyor. Faiz parası eline geçmişse bir insanın kendi şahsi işine olmamak şartıyla bir yere verir. Bir Kur'an kursuna, bir camiye, bir kalepler masrafına, kömür masrafına bir şeye sarf edilir. Kendisi kullanamaz. Efendim, yumuşak yatak üzerinde namaz kılınır mı? Kılınırsa kabul olur mu? Yumuşak yatak üzerinde kılınmaz. Yani sert olması lazım secde yerinin. Eğer hastaysa kişi başını eğerek, ima ile belini eğerek namaz kılabiliyor zaten. Şey yapması gerekmiyor. Hasta değilse normal yerde kılar. Yatak üzerinde kılmak gerekmiyor. Olmuyor yani. Sert olması gerekiyor. Yumuşak olması olmuyor. Önemli bir iş için görüşmek istiyorum. Olur. Pekala. Efendim, taksit satış caiz midir? Mesela bir mal peşin 100 lira, 3 ay vadeyle 120 lira, 6 ay 150 lira. Bu taksitle değil, vadeli satış demek. Taksit parayı bölüm bölüm ödemek demek olabilir. Yani bir pazarlıkla anlaştığın şekli o şekle göre ödersin, olur. İslam dergisinde zaman zaman reklamlarına rastladığımız Türkiye'deki efendim finans kurumlarına para yatırmakta Müslümanlar mesul olur mu? Onlar faizli işlem yapmadıklarını söylüyorlar. O duruma göre olmaz. Benim bir akrabam var. Evinde sürekli huzursuzluk var. Oğlunu İmam Hatip'ten alıp diğer liselere verdi. Şimdi oğlu doğru yolu şaşırdı. Akrabam Mevlüt'te okuyor. Sizce devlet parası Mevlüt parası yoksa oğlunun İmam Hatip'ten alınması mı huzursuzluğa sebep oldu? Mevlüt parası mı? Tabii Allah'ın efendim tahsilini görecekti. İmam Hatip'ten aldı. O bir huzursuzluk getirmiş yani. Mevlid de yani Allah rızası için okunur da sonradan hediye miktarı söylemeden bir şey alınırsa olabilir ama yani Allah rızası için okunması esastır. Geçenlerde kıyamet alametleri söz konusu oldu. Soracağım soru şu: Deccal olsun, Dabbetül Arz olsun, Mehdi olsun, vuku bulacağı zaman görünür halde mi yoksa belirtilerini göstererek mi vuku bulacak? Aydınlatmanızı rica ederim. Şimdi bunların hallerini müminler bilecek. Yani efendim Deccal'ın alnında haza kafir diye yazılı olacak. Müminler bilecekler. İmanlarında, İslami bilgilerinde kusurlar olanlar anlamayacak. Yani iyi hocalar şeyler anlarlar. Dabbetül Arz'ı da bilecekler. Mehdi'yi de, Mehdi'nin de alametinden bilecekler.